Rusza ogólnopolska akcja Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. 21 października, czyli w najbliższą sobotę, a także 28 października, 18 listopada oraz 9 grudnia w wybranych stacjach diagnostycznych kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł w pojazdach. To bardzo ważne, szczególnie teraz, mówi aspirant Szymon Czysz ze śląskiej policji. Szybciej zapadający zmrok często może powodować, że jeśli osoba ma w sposób nieprawidłowy ustawione światła, między innymi może to wpłynąć na to, że pieszy zostanie zauważony zbyt późno lub może nawet oślepiać innych użytkowników ruchu drogowego. Przypominamy, że jeżeli osoba nie korzysta z świateł w porze nocnej, czyli od zmierzchu do świtu, może narazić się na kontrolę policji i oczywiście sankcje w postaci mandatu 300 zł i 6 punktów, a jeśli mówimy o podobnej sytuacji w porze dziennej, jest to 100 zł i 2 punkty. A w tym roku w kampanię włączyło się około 1400 stacji kontroli pojazdów z całej Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, mokro i zimno na północy, w Olsztynie i w Suwałkach. Synoptycy zapowiadają nawet deszcz ze śniegiem i maksymalnie zaledwie 3 stopnie. W centrum maksymalnie 10, na Podkarpaciu aż 19. Najładniej jutro, czyli bez opadów, ze sporą ilością słońca na Śląsku. Mamy zielone światło, zatem możemy ruszać w drogę. Po drodze z Trójką polecamy się na sprawniejszą jazdę. Państwo też możecie wspomagać swoimi informacjami. Tak przy okazji 227 Trójek. Będzie o pogodzie, o sporcie, o ekonomii. A skoro ma być zimniej, to pytanie. Trzy rzeczy, trzy produkty, które obowiązkowo musicie mieć Państwo w lodówce. To jeszcze raz numer, żeby nikt na lodzie nie został. 227 Trójek. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest mój sen. Sen przeraża mnie w pokoju bez ścian. Zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Wstydza mnie za chłanna i zła. Wciąż więcej chcę. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut po 18 po drodze z Trójką, to i większa moc silnika dzięki grupie Greta Van Fleet. Trzy produkty, które obowiązkowo musicie mieć Państwo w lodówce. Pani Kinga napisała: musztarda, kabanosy i żółty ser. 227 trójek. Dobry wieczór. Co do lodówki, proszę pana, ja uważam, że w lodówce obowiązkowo musi być zimno, musi być światło i musi być musztarda. Dziękuję. Musztarda razy dwa, tylko jaka? Proszę kontynuować. Światło, jak mówiłem, jest niezmiennie zielone. Without you, with or without you.

Redakcja Muzyczna Polskiego Radia poleca sześciopłytowe wydawnictwo. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Prawie 200 utworów kultowego duetu. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Znakomici artyści. Kalina Jędrusik, Barbara Kraftówna, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski i inni. Album dostępny między innymi na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w muzycznych serwisach streamingowych. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Wokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie: łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości w jamie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Kurek i babci nie żyją. W klatkach krówki dziadka cały dzień chodzą po zielonej łące. W ogródku rosną pomidory bez chemii, a chleb z ich zboża wytwarzany jest naturalnie. Jedzenie od moich dziadków jest pyszne i zdrowe, bo jest ekologiczne. Skąd się biorą produkty ekologiczne? Wejdź na stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by obejrzeć z dzieckiem film. Szukajcie żywności oznaczonej logo produkcji ekologicznej. Żegnamy reklamy. 29 minut do 19 po drodze z Trójką. To i obowiązkowo radionawigatory o sytuacji na drogach. Tu i teraz Patryk Bedliński. Ciężarówka zapaliła się na trasie z Warszawy do Łodzi. Jezdnia w stronę Łodzi jest częściowo zablokowana między węzłami Łowicz i Łódź Północ. To 377 km, a korek ma nawet 8 km, tak wskazuje nawigacja. Zator zaczyna się w okolicy węzła Łowicz. Uwaga również na Krajowej 11 na odcinku Ostrzeszów-Ostrów Wielkopolski. Tutaj na 423 km zdarzyły się 3 osobówki i bus. Trzeba jechać objazdem drogami numer 25 i 444. Drogowe problemy również na odcinku 78 Jędrzejów-Chmielnik. Na 202 kilometrze miało miejsce zderzenie ciężarówki i busa. Ruch odbywa się jednym pasem. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Wiemy, co na drogach, to teraz sprawdźmy, co tam słuchać w ekonomii. Ekonomiczne podsumowanie dnia prezentuje Marcin Jagiełowicz. Witaj. Dzień dobry. W najbliższy wtorek posiedzenie rządu i konkrety w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych. Zapowiedział to w Trójce minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że jest już kryterium dochodowe, jest gotowe. Na ono miałoby być warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych w przyszłym roku. Słyszymy, że jest to bardzo potrzebne, a poza tym stopy procentowe nie spadły aż tak mocno, żeby można było z tego zrezygnować. To jest po prostu konieczne. Będą kryteria, które zaproponujemy w tej ustawie. No ja nie chcę zdradzać szczegółów Będą kryteria, ale większość osób, które skorzystało z wakacji, będzie mogła z niego skorzystać. W tym i zeszłym roku każdy, kto ma kredyt hipoteczny w złotym, mógł odroczyć do 8 rat. Średnia pensja brutto we wrześniu wyniosła prawie 7380 zł. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dynamika wynagrodzeń rośnie w tempie powyżej 10%, co w zestawieniu ze spadającą inflacją, która we wrześniu była nieco powyżej 8%, oznacza, że realne dochody gospodarstw domowych rosną. Natomiast też nie sposób nie zauważyć, że już ta dynamika wzrostu płac nieco spada, co zresztą naturalne w kontekście tego, że spada inflacja. Tak mówi Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO BP. I dodaje, że zwolnienie tempa widać też na rynku pracy. Bezrobocie pozostaje na stabilnym poziomie 5%, ale nie ma już specjalnie przestrzeni do dalszych spadków. GUS podał też dziś dane o produkcji przemysłowej. Ta spadła o ponad 3%. Niestety produkcja przemysłowa we wrześniu ponownie spadła w tempie ponad 3%, chociaż gdy uwzględnimy, że w tym miesiącu było mniej dni roboczych niż w roku poprzednim, to już ten spadek jest niewielki, bo rzędu poniżej 1%, a gdy spojrzymy na dynamikę miesiąc do miesiąca, czyli wrzesień do sierpnia, to już jesteśmy na plusie, czyli przemysł stabilizuje się, szuka tego dna po kryzysie, który miał charakter globalny. Wszędzie na świecie wszystkie kraje, które mają duży udział przemysłu w PKB, miały problemy i dopiero szukamy tych symptomów ożywienia, które miejmy nadzieję pojawią się wyraźniej w kolejnych miesiącach. Co dalej z Centralnym Portem Komunikacyjnym? To jeden ze strategicznych projektów gospodarczych rządzącej ekipy, której może nie udać się znaleźć sejmowej większości. Na opozycji z kolei nie brakuje przeciwników CPK. Rezygnacja z tego projektu byłaby trudna, ale nie niemożliwa, powiedział w Polskim Radiu pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Marcin Chorała. Z każdym dniem coraz trudniejsze będzie jego anulowanie, skasowanie, no zobowiązania również międzynarodowe. Przecież CPK jest na unijnej sieci, transeuropejskiej sieci transportowej chociażby. A to, co jest na tej sieci, to jest zasadniczo zobowiązanie państwa członkowskiego wobec całej Europy, że swój element układanki tej ogólnoeuropejskiej sieci transportowej zbuduje. CPK pozyskało dofinansowanie unijne na różne swoje projekty, które gdy były zarzucone, to trzeba będzie oddawać. Przypomnijmy, według wcześniejszych zapowiedzi nowe lotnisko miałoby obsłużyć pierwszych pasażerów w 2028 roku. 51 milionów złotych, tyle w ubiegłym roku przedsiębiorcy przekazali Caritas. Chodzi o pomoc finansowo-rzeczową, m.in. żywność, artykuły higieniczne, odzież, leki czy agregatory prądu. Na giełdzie dziś kolor czerwony, WIG20 spadł na zamknięciu o ponad 2%. To już drugi dzień, kiedy na tym indeksie widzimy tendencję spadkową, no ale to efekt wyładowania po wcześniejszych ogromnych wzrostach, a złoty po południu stabilnie, nawet lekko się umocnił. Za franka płacimy 4,70, za euro 4,45, za dolara 4,20, za brytyjskiego funta 5,11. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Serwis ekonomiczny Trójki jutro na dzień dobry po siódmej. Jest redaktor, to niech powie trzy produkty, które obowiązkowo trzeba mieć w lodówce. Jogurt. Jakaś szyneczka. Aha. No i proszę pana, nie wiem co jeszcze. Jajka, nie obowiązkowo. Dobrze, duże ilości czy ekonomicznie? Ekonomicznie, po troszku. No i proszę bardzo. Można oszczędnie? Można. 2273, proszę kontynuować. Program Trzeci Polskiego Radia. pieces, fooling my selfish heart, going through the motions, but I'm fooling myself, I'm fooling. Minuty do 19 po drodze z Trójką ponownie zaglądamy do lodówki, produkty, które musicie mieć Państwo w lodówce obowiązkowo. 227 Trójek. Dzień dobry, Marcin Bierzestoku. Chciałem powiedzieć o tej zawartości lodówki. To obowiązkowo powinno być. Według mnie oczywiście standardowo duży litrowy słoik zielonych oliwek i duży słoik kaparu. Obowiązkowo. Dzięki, do widzenia. Z zielonych to moim zdaniem akurat słoik ogórków. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem skoro to audycja po drodze z Trójką, no to DAB, kalejdoskop moich dróg. Zobaczyłem całe życie jeszcze raz. Zobaczyłem całe życie. O tak, można dalej jechać z ogromną przyjemnością. Rozkołysani po drodze z Trójką dotarliśmy do stałego punktu audycji. Są już specjaliści Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. W naszym cyklu czwartek, cyberczwartek, więc dziś o bezpieczeństwie w sieci. Okazuje się, że najczęściej przeprowadzanym atakiem na duże i średnie firmy są incydenty ransomware. Tak wynika z najnowszych danych na ten temat. A pierwszym krokiem do tych ataków ponoć są kampanie phishingowe. Liczba fałszywych wiadomości od stycznia do lipca tego roku wzrosła prawie pięciokrotnie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Co zrobić, by nie paść ofiarą takiego ataku? W ogóle najpierw może wyjaśnijmy albo przypomnijmy, z czym mamy do czynienia. Najpierw to może, panie redaktorze, zastanówmy się, co oznacza ten wzrost. Bo ta liczba, którą pan przytoczył, no nie bez powodu jest tak duża i może być częściowo związana z tym, że powstały narzędzia, dokładnie algorytmy sztucznej inteligencji, powszechnie tak nazywane, które umożliwiają hakerom produkcję takich właśnie narzędzi phishingowych, czyli najczęściej maili lub też fałszywych reklam, na masową skalę. Dzięki temu to jest po prostu prostsze i łatwiej jest wyprodukować wiarygodną, podszywającą się reklamę albo maila phishingowego. Czy ta sama sztuczna inteligencja też jest wykorzystywana do walki właśnie z takimi atakami? No, panie redaktorze, jak to zwykle w życiu bywa, tak, często właśnie to pytanie pada. No na ten moment jeszcze niestety nie. To jest tak, że no, technologia oczywiście ma potencjał na to, aby stworzyć takie narzędzia, które będą automatycznie rozpoznawać, no ale jest to wtórne i wymaga dużo więcej wysiłku właśnie naukowców, którzy pomogą wytrenować te algorytmy właśnie tak, aby one umiały się nauczyć blokować takie fałszywe strony. Dużo łatwiej niestety jest te algorytmy nauczyć rzeczy złych. Chociaż oczywiście nie w oficjalnych narzędziach, jak na przykład ChatGPT. Ale chciałam powiedzieć o czymś, co teraz na Facebooku w Polsce zbiera dość duże żniwo, a mianowicie fałszywa reklama, czyli reklama, która podszywa się pod znaną markę odzieżową, imituje stronę tej firmy i wymaga od nas akcji w postaci podania numeru karty. Czyli to, co zwykle mówimy, próba wyłudzenia dostępu do naszego konta, a potem oczywiście no, najczęściej bawienia nas, naszego tak, konta. Pozbawienia to mówimy o ataku phishingowym. Tak. Może być też atak skamowy, czyli wtedy, kiedy jest próba, i to jest ten pierwszy krok, o którym na początku powiedział pan redaktor, czyli jest próba wyłudzenia naszego e-maila albo numeru telefonu. Dlaczego to jest ważne, zwłaszcza w perspektywie potem ataków na firmy? Bo bardzo często hakerzy na przykład z prywatnego maila dostają się, atakując prywatnego maila, dostają się na przykład na komputer. A na komputerze mamy już różne konta i możemy zalogować się też na konto służbowe. Dlatego tak wiele firm, które dba o cyberbezpieczeństwo, zakazuje swoim pracownikom używania prywatnych maili na służbowych komputerach, bo większość specjalistów zdaje sobie sprawę, że dużo łatwiej jest hakować prywatne konta niż te konta służbowe. One są po prostu trochę lepiej zabezpieczone na ogół. No i też niekiedy systemy wymuszają regularną zmianę hasła, co też jest dużym utrudnieniem z perspektywy hakerów. No, dla samych użytkowników również. Tak, tak, panie redaktorze, możliwe, że tak, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to nie do przecenienia. A co zrobić, by nie paść ofiarą takiego ataku? Mogą pomóc na przykład szkolenia pracowników? Oczywiście, że tak. To znaczy, no, ja jestem przekonana, że już od kilku lat firmy regularnie inwestują w tego typu szkolenia. No ale przede wszystkim taki nawyk, aby nie klikać w niewiarygodne linki, takie, których nie znamy, jeśli one wydają nam się podejrzane. Które wyglądają bardzo prawdziwie, tak jak w tym przypadku, o którym pani tak, mówi. Ale w przypadku to jest kwestia reklam. To, o czym ja powiedziałam, to jest kwestia reklam na Facebooku i tutaj mam taką zasadę czy sugestię. Jeśli widzimy reklamę, klikamy w nią i ta strona jakoś nam się podoba, imituje to, co chcemy kupić, to nic nas nie kosztuje, żebyśmy wpisali jednak w osobne okienko od początku do końca adres oficjalny tej strony i zobaczyli, czy to są te same strony. To są 2 sekundy, a może nas to uchronić przed właśnie nabraniem się na fałszywą reklamę. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie.